شب بخیر کوچولو. به نام خدای بزرگ و بخشنده، سلام به تک تک شما دوستای خوب و مهربون و کوچولوی خودم. امیدوارم همتون خوب باشین و مورد مهر و توجه خدای مهربون. بچه ها اگر خدای نکرده شما مثلا یه عادتی داشته باشین که زیاد خوب نباشه، بزرگترا به شما بگن که کارتون درست نیست، اون کارو میذارین کنار دیگه. نه، اون کار بد رو، اون عادت بد رو میذارین کنار. حالا ببینیم سهیل کوچولوی قصه ما چی کار میکنه. دوستایی قصهش رو بشنویم؟ خب گوش بدیم به قصه امشب که اسمش هست ترک کردن یک عادت بد. سهیل کوچولو تازه 6 سالش شده بود، درست مثل شما. ولی سهیل یه اخلاق بد داشت. سهیل کوچولو هیچ وقت خوراکیاب و غذاهاشو تا ته ته نمیخورد. یعنی مثلا وقتی مامانش براش یه سیب پوست میکند، اون 4 تا گاز به سیبش میزد و بقیهشو دور مینداخت. یا مثلا هر وقت باباش یه استکان آب میداد دستش، 2 قلوب از آب رو میخورد و بقیهش رو خالی میکرد توی ظرفشویی. مامان و بابای سهیل هرچی بهش میگفتن عزیزم، جانم، کاری که میکنی اسمش اسراف، خدای بزرگ و مهربونم اسراف کارا رو دوست نداره. بله، سهیل آقای ما، سهیل کوچولوی ما اصلاً گوش نمیداد. تا اینکه یه روز مامان سهیل یه تصمیم تازه و مهم و جالب گرفت. تصمیم گرفت که از اول صبح تا آخر شب تمام خوراکیای نصف نیمه سهیل کوچولو رو جمع بکنه. اون روز سهیل کوچولو مثل همیشه همه غذاها و خوراکیایی رو که مامان و باباش بهش میدادن تا نصف میخورد و بعد اونا رو مینداخت دور، میرفت سراغ بازی. شب که شد مامان با یه سینی پر از خوراکی و غذا وارد اتاق شد. سهیل کوچولو که با اسباب بازیاش مشغول بازی کردن بود، تا نگاهش افتاد به سینی بزرگ و خوراکیایی که توی اون بود، به مادر گفت این دیگه چیه مادر جون؟ مادر گفت بیا از نزدیک خودت ببین. توی سینی که دست مادر بود 5 تکه موز بود، کنار هم شده بودن 2 تا موز کامل، 4 برش سیبم بود که در کنار هم شده بودن 1 دونه سیب، کمی از غذای ظهرم مونده بود که شده بود 1 بشقاب. خلاصه این که توی اون سینی پر بود از غذاها و خوراکیای خوشمزه که هیچ کدوم کامل نبودن. سهیل رو کرد مامان و گفت وای چقدر خوراکی و غذا، اینا دیگه چین؟ مادر جواب داد هیچی، میخوام بریزمشون دور. سهیل گفت وای این همه خوراکی و غذا حیف نیست؟ مادر سینیو که توی دستش بود گذاشت روی زمین کنار سهیل نشست و گفت سهیل جون اینا همه اون غذاها و خوراکیایی که شما ریخته بودی دور، منم جمعشون کردم. سهیل با خجالت پرسید یعنی من هر روز این همه غذا و خوراکی میریزم دور؟ مادر سری تکون داد و گفت بله متاسفانه. سهیل که از کار بد و اشتباه خودش خیلی پشیمان شده بود، اون روز به مامانش قول داد که از اون به بعد یا غذاها و خوراکیاشو تا ته بخوره یا اونا رو با دوستاش قسمت کنه. بچه های نازنینم، دور ریختن غذا و خوراکی ها کار درستی نیست. آفرین به شما، کار زشتیه. اسمشم اسرافه. شما که هیچ وقت از این کارا نمی کنیم. سهیل کوچولو هم یاد گرفت که کارش درست نبوده. اگر یه سیبو کامل نمی خورین، ابتدا به مامان و بابا بگین که فقط یه برش به شما بدن یا یه قاچ بدن یا یک سوم یه موضوع بهتون بدن، درسته؟ که بقیهش رو بشه استفاده کرد. قربونتون برم عزیزای گلم، انشالله خوب بخورین، خوب بازی کنین، با نشاط باشین و همیشه هم بخندین و خوبم بخوابین. بله بله کوچولوهای نازم، اگر شد و اگر امکانات اجازه داد، حتما روزی یه دونه سیبو بخوری. باشه؟ قربون اون لپای گلگلیتون برم عزیزای دلم. بله همه قول میدین؟ درسته پانتام قول میده؟ میگه آره قول میدم. خدا نگهدار تا فردا شب.